Idag är det den 30 juli och idag har vi förutom mig två stycken Daniel med oss. Hej Daniel 1. Jag vill vara Daniel 1 idag. Ja, varsågod, kör på. Hej. Hur har din vecka varit? Den har nog mest bestått av jobb och sen har jag varit lite förkyld och haft lite feberkänningar, så att jag har inte gjort speciellt mycket när jag har varit hemma. Nej då. Ja. Ja. Det har varit lite så här renoveringar och filmkollande, annars så har det varit lugnt. Ja. Hur har din varit, Daniel 2? Ja, den har varit väldigt lugn faktiskt. Jag har försökt göra så lite som möjligt eftersom att det här var min sista semestervecka. Så att nu sitter jag här med ångest upp till öronen för att börja jobba imorgon igen. Gå upp tidigt igen. Det var ju jättelänge sedan jag gjorde det. Jag vet inte ens hur man gör. Så att varit i garderoben och rotat fram alla, ja, du vet, jobbar man som jag gör då, va, så ska man ha både långbyxor, jacka, mössa och vantar för att man ska in i det här 25 minusgrader ska jag in i imorgon igen. Yay! Så att ja, jag ser verkligen fram emot det här. Och inte vara ledig med. Yay! Ja. Ja, jag har själv en vecka kvar av semestern. Men jag har inte gjort något speciellt heller, så att det känns här, det gick för snabbt alltså. Men det är bara 48 veckor kvar till nästa semester. Ja. Det beror på hur man ser det. Jag har bara tagit 3 veckor, jag har 2 kvar som jag har sparat, så jag kan ju när som helst lägga in dem också. Så att, nej, där har du fel. Ja, men så har jag gjort också. Jag har 3 veckor och sen så har jag väl 2, tror jag. Ja. Precis. Ja, ni har haft semester i alla fall. Jag sålde min semester mot pengar. Ja. Det kan man ju också göra. Ja. Men alltså, att inte göra precis som du har gjort nu då för dig. Alltså, det här året, alltså, jag har ju inte gjort någonting. Eller rätt sagt, det har jag. Men det jag menar är att jag har ju inte planerat något. Jag har ju tagit varje dag precis som den kommer. Förutom några enstaka grejer som har varit planerade. Och då pratar vi alltså om en enstaka dag. Har jag velat ligga i soffan hela dagen så har jag gjort det. Jag har gjort precis det jag har velat. Ja, det är precis så jag har gjort nu också. Men alltså, jag känner ju faktiskt att jag har ju fått ut väldigt mycket av min semester tack vare att jag inte har ju haft någon planering. Så att, ja. Kanske var det tack vare din fru också som har gett teknikförbud. Ja, just det. Just det, ja. Eller ja, det var ju faktiskt bara 2 dagar, så att ja, det kan jag ju faktiskt uppdatera på lite när vi ändå pratar om det. Det gick alldeles utmärkt. Hon trodde ju att jag skulle få abstinens och tråna efter telefon och teknik och bara, ja, avbryta alltihopa och så slänga mig på telefonen och uppdatera. Men nej du! När vi kom fram precis som planerat då, så när vi hade checkat in där vi skulle bo, så stängde jag av telefonen, la den i väskan, plockade fram en bok och så var jag nöjd sen. Ja. Så att satt inte på den förrän i bilen på väg hem. Men jädrar var den plinga då! Då hade jag väl över, jag tror jag hade över 200 notiser på bara Telegram. Och då är det våran Telegram-grupp och inget annat. Ja. Så att, jag hade ju lite att göra därefter och läsa igenom. Men ja, ja. Mm. Det gick ju bra. Ja, på tal om saker att läsa igenom och sånt, så har faktiskt jag också köpt en ny mobil nu. Ja, just det. Det skulle du göra, ja. Så jag utvärderar den lite nu. Faktiskt. Vad blev det för något? Det har jag belagt med fullständig sekretess. Daniel 2, nej Daniel 1 är det som vet om. Men jag måste belägga vadet med fullständig sekretess här tills jag har utvärderat den. Jaha, varför detta hemlighetsmakeri? Varför har min kollega kommer bli helt tokig av sig när han får veta vad det är för mobil jag köpt, så det är därför. Då blev det ingen Sony alltså? Nej, det blev det inte. Den kanske det... jag köper. Vi får se här efter jag utvärderat den här då. Det är en iPhone. Du håller på att utvärdera en iPhone. Nej, det har jag inte sagt. Jag eller hur? Det är sekretess. Okej. Okay. Ja. Vi får hoppas att min kollega inte lyssnar på detta avsnittet bara. Det lovar jag. Det gör han. Det ska du se till i alla fall. Yep. Mm. Jag skickar ett telegram till honom just nu och talar om att du har köpt den här. Nej, det gör jag inte. Men där, ja. Okej. Okay. Så är han så anti-iPhone alltså? Jag har inte sagt att jag har köpt en iPhone. Nej, men jag frågar. Ja, det är han. Är... Okay. Men jag kanske kan få hans mailadress, för det skulle kunna bli min bästa kompis. Ja, han finns ju på Telegram. Han finns ju i vår Telegram-grupp. Ja. Så att du har honom där. Härligt. Mm. Ska vi gå över till nyheterna? Det låter väl som en plan. Ja. Ska vi se. Du var ju Daniel Etter då, så då får väl du ta dem då, eller? ta dem du. Jag känner att du behöver göra det efter semestern här. Jag tänkte att du skulle få göra det idag. Men jag är okej då. Tvingar du mig? Nej, men vi kan ta varannan. Ja, det kan. Ja, men okej. Då börjar väl jag då. Mm. Och då börjar vi med att gruppsamtal i Skype för Linux. Med uppdatering till version 4.5 är det nu möjligt att göra gruppsamtal i Skype för Linux. Funktionen är för tillfället satt som experimentell, men vad gör det när det hela den elektronbaserade appen fortfarande är i beta? Är du inget fan av Skype och är ute efter ett öppet alternativ, ska du nog lyssna extra noga på vår nästa nyhet. Mm. Och då vill du att det jag var kör. Nu du skulle komma in, va? Ja, men vi brukar igen prata lite så här efter varje, men jag kör nästa nyhet, så pratar vi om båda. Ja, det tycker jag. Yes, Ring 1.0 är lanserad. Det öppna Skype-alternativet Ring är släppt i version 1.0. Ring är en integritetsfokuserad och öppen källkodsalternativ till Skype. Med Ring kan du förutom att ringa samtal även ringa röstsamtal, konferenssamtal och använda appen som Messenger-app. Ring finns till Android, Mac, Linux och Windows och ska fungera sömlöst över alla olika enheter. Det har varit lite si och så med att installera Ring på vissa Linux-distributioner, till exempel Arch. Men i och med version 1.0 ska det vara löst. Och det var det. Det var ju faktiskt löst. Mm. Vi fick ju installera till båda två, du och jag. Och vi har ju faktiskt provat Ring här. Och är det en halvtimme ungefär? Satt vi väl med det, eller kanske ännu längre. Eller sådär. Och försökte med testa det. Och vad tycker du? Ja, vi hörde inte varandra, men jag såg i alla fall dig. Och jag hörde inte dig, men såg dig ibland. Ja. Så att vi försökte alltså köra ett videosamtal över Ring. Vi är lite osäkra på vad vi har gjort helt... Nu ska ju inte det här vara så svårt, tycker man. Men eftersom att vi har en del andra ljud... appar eller applikationer på och igång... som kräver ljudet, så kan det vara så att det är att de har tagit hand om det så att de inte släppt det till Ring. Det är väl en av misstankarna, i alla fall ljudmässigt, som jag har. Bildmässigt däremot, det vet jag inte. Men ja, 1.0 är i alla fall bättre än ingenting. Så att vi får väl se. Det, förhoppningsvis så blir det bättre. Ja, det kommer det garanterat bli. Helheten, vad tycker du om själva upplägget i appen då? Jo, jag tyckte den funkar riktigt bra faktiskt. Ja. Och det, var det gick ju fort att registrera sig och skaffa ett konto och få sin adress. Det var väl en liten bugg där, man får ju en sån här ringadress som är egentligen alldeles för krånglig, men helt okej. Men så kunde man ju skapa en QR-kod också. Problemet med QR-koden var att man kunde inte ta bilden, man kunde inte kopiera den eller något sånt, utan man fick helt enkelt ta ett screenshot på skärmen och sen klippa ut den i GIMP eller något. Ja, precis. Ja, jag har ju faktiskt gjort det, lagt upp det på min personliga blogg som jag har, så har jag ju faktiskt i min kontakt där, har jag ju screenshotat och lagt ut just min Ring QR-kod. Mm. Så att man ska kunna kontakta mig via Ring om man vill det. Och då gjorde jag faktiskt precis så. Men det kommer du ju garanterat lösa till nästa uppdatering. Ja, det får vi verkligen hoppas. Har du något att säga om Ring, Freja? Nej, det har jag inte än, men jag tycker det låter bra. Skype då? För det sa vi ju ingenting. Vi har ju inte provat gruppsamtalen i Skype ännu. Nej. Skype är lite mer kritisk mot. Då kanske vi inte ska testa det nästa gång då. Men alltså, Skype är lite konstigt också. Det är en klient som ska funka bra. Och det gör den väl också, men ända sedan den kom har den varit så plottrig. Det har liksom funnits funktioner och inställningar på varenda knapp man trycker. Det är ju alldeles för mycket att hålla på med. Och sen ser den ju omodern ut också. Ja, du tänker på den gamla versionen då, förstår jag. Ja, nu har jag ju inte testat den absolut senaste, men... Nej. Alltså... Ja, hur ska man förklara det? Det finns ju två versioner av Skype till Linux, pratar vi om nu. Den är den gamla versionen 4.3, som är då baserad på Qt. Sen har du den nya då, som är då Electron, som vi sa då, Electron-baserad. Den är ju mer lik Windows-versionen eller Android-versionen i sitt utseende. Så att, ja, den är ju mer, den ska ju vara universell, tror jag är de ute efter, att den ska vara så att den ska vara likadan över alla plattformarna. Men som sagt, den har vi inte provat ännu. Så alla får ta del av det här plottriga, osnygga utseendet alltså? Ja. Det är snällt, det är ett bra tänk i alla fall. Ja, alla ska skit eller ingen ska skit, det är liksom det är lika bra. Nej, det är väl jag som är lite kantig kanske, men nej, jag vet inte. Man har ju använt den och den har ju funkat bra, ljudkvalitet, och det är ju lätt att hålla på bakom brandväggar och allting, men nej, jag vet inte. Den saknar det där lilla extra. Jag är ju inte heller särskilt förtjust i den här nya versionen av Skype. Ungefär lika förtjust som jag är i Facebooks app eller deras Messenger. Jag har ju exempelvis plockat bort dem från min telefon och bara installerat Lite-apparna bara för att jag ska vara tillgänglig, så att säga. Så att hade det funnits en Lite-app utav Skype, så hade jag ju kört den istället också. Men då ska du ju köra Pidgin. Kommer man åt allting i Skype genom Pidgin då? Ja, men du kommer ju åt det som är viktigt. Gruppsamtal, videosamtal. Ja, men hur ofta använder man det? Jag har ju exempelvis när jag har haft andra podcast som jag har kört, så har ju man ju spelat in genom Skype. Och då är det ju den gamla som har gällt 4.3 eller 4.5 eller vad det nu är för version. För att då har du ju Skype-call som man kan spela in med. Det är frågan om det går. Det går inte med den nya ändå. Så att det spelar ju ingen roll ändå. Eller så får du använda Trillian. Den gamla räven, ja. Den finns ju till Android då. Det gör den, ja. Ja. Stämmer det. Varför inte köra med ICQ rakt av istället? Ja. Men det är ju så här, det känns som att alla de här chattklienterna, de kommer ju gå samma död som Winamp gjorde. Det blir mer och mer funktioner, till slut så är det ingen som vill ha skiten. Ja, jag håller faktiskt med dig. Alltså, de är inte ringklienter längre som de en gång var, utan de försöker vara för mycket annat. Ja. Ska vi gå vidare kanske? Ja. Det tycker jag. Ursäkta. Då är det så att Mozilla vill ha din röst. Det är nämligen så att Mozilla, organisationen bakom Firefox, har nu startat ett projekt de kallar för Common Voice. Projektet går ut på att samla in ett större antal röstprov för att bygga en öppen källkodsbaserad röstigenkänningsmotor. Långt ord. Som för vem som helst att använda till sina appar och webbprojekt. Går man då till adressen https, det ska vi inte ha, voice.mozilla.org räcker. Man går till adressen voice.mozilla.org för att lämna sitt bidrag eller ladda ner den här appen till iOS. Som tyvärr endast finns till just iOS. Är det någonting som någon av er har gjort ännu? Jag har faktiskt tittat lite grann på det. Mm. Freja, har du lämnat något prov? Nej, men jag får väl göra det. Mm, jag tänkte jag skulle göra det också. Eller alltså, jag öppnade ju det här voice.mozilla.org och skulle lämna en prov, så kom jag på att jag hade ju inte min mikrofon inkopplad då, så jag kände att göra det via själva datorn. Nej, jag ska nog vänta tills jag har min mikrofon inkopplad. Så att, ja, nu är väl, inte nu då, men sen är väl ett bra tillfälle. Men du hade tittat på det, sa du. Ja, det är så här. Man kan ju lyssna på vad alla andra har sagt. Man får ju upp en text som de har läst in. Och sen så läser de upp den och så får man säga att ja, han läste upp det eller nej, han gjorde det inte. Och sen när man skapar en profil, det enda man anger, det är liksom hur gammal man är, vilket kön man har och sen sin mailadress. Och sen så får man välja engelsk accent. Och tyvärr finns det inte med någon svengelska. Nej. Okej. Ja, alltså det finns ju det här United States, Australien, brittiska, kanadensiska, filippinska. Men det finns liksom ingenting som heter europeisk eller någonting. För oss som inte har engelska som modersmål, jag menar ta Spanien, Tyskland, alltså vi kan ju inte välja någonting där. Nej. Men det hindrar ju oss inte från att hjälpa till. Det är klart man ska göra det. Nej, det är klart. Man får väl ta något som man tror att man låter som. Ja, eller så väljer man inte alls kanske. Ja, eller något. Ja. Ja, men det ska det måste jag testa. Det hade varit bra om man hade iOS nu också. Kunde man ju faktiskt ladda ner appen. Oh. Det kan ju Daniel göra, för han har ju en iPhone i jobbet. Ja, jajamensan. Så att då kan han lämna massa röstprov. Ja, det kommer jag nog göra ändå. Jag sitter och kör mycket på... Nu är det här visserligen Mozilla som vill ha det, men jag hjälper ju Google en hel del med översättning och bilder och Google Maps och allting. Mm. Ja. Jag gjorde mycket det förut. Varje gång jag skriver en captcha så har jag hjälpt Google. Ja. Ja, det gör man ju. Ja, precis. Nej, men det är rätt roligt med just Google, för att man får ju mail därifrån varje en gång i månaden, och så får man ju se hur många som har tittat på ens bilder och sånt där. Ja, ja, det här, du tänker på det local guides-grejen, eller? Ja, precis. Mm, ja, just det. Det är ju riktigt roligt faktiskt. Mm, jo. Sen kan man ju då avancera upp i olika... Vilken nivå ligger du på? Oj. Jag vet inte. Jag tror jag är väl 3 eller 4 kanske. Ja. Ja. Jag får ta och kolla upp det i alla fall. Ja, jag kommer inte ihåg var jag ligger där. Men jag tror jag ligger på samma, ungefär 3-4 någonstans. För jag vet ju det, att kommer man upp i en viss level, så får man ju faktiskt, i alla fall för ett tag sedan så fick man ju, vad är det, 100 gigabyte gratis utrymme på Google Drive exempelvis. Man får ju små gåvor utav den, ja, av Google. Så att, alltså det lönar ju sig att vara, vad heter det, med och bidra. Man får ju lite för det. Ja, det får man ju. Och jag försöker ju komma upp dit, men det är svårt. Men det tar ju lite tid. Ja, det gör det verkligen. Ja. Jag med dem. Men det är rätt roligt. Jag är level 4. Ja, du skollar det nu. Jajamensan. Jag har ju snabbknappar för allt det där, vet du. Ja, jag tar det nästa gång. Ja. Och jag tror att när man har kommit upp till level 5 så får man väl de där extra gigabyten, tror jag. Då är det, för det är det jag jobbar på just nu. Då är jag level 4 och på väg upp till 5, ja, tror jag. Ja, vi får se vem som hinner först. Ja. Kul. Tävling. Ja, det är spännande. Ska du ta den sista nyheten kanske? Jajamensan, det gör jag. Nikon fyller 100 år. Alla vet ju vad Nikon är för något. Det är ju kameratillverkan. Företaget grundades år 1917 som Nihon, eller Nippon. Och sen bytte företaget namn 1988 till Nikon Corporation. Och sen har de ju faktiskt gjort en video på sin sida där de håller på och dansar och gör massa danssteg. Och det är ju, vi som har använt Nikon, vi är ju glada att kamerorna är betydligt bättre än vad videon är i alla fall. Ja, den är ju varken rolig eller vacker att kolla på. Det är ju bara en video. Okej. Okay. Så följ inte länken. Nej, det ligger en länk, så följ, ja, inte den. Nej, bra. Men hur står sig deras konkurrenter då? Canon, hur gamla är de? Ja, ska vi live-googla? Ja, 1933. Ja, då är de inte riktigt lika gamla, nej. Nej. Ja, då har de ett tag kvar. Det har de. Ja, så de som vill äta mycket tårta, de byter från Nikon till Canon. Och så jobbar de kvar ett tag till tills Canon fyller 100 år. Ja, precis. Men sen så kan man ju, ska vi se, då har vi ju en som är lite äldre. Det är ju faktiskt den svenska kameratillverkaren Hasselblad. Mm. Eller ja, före detta svenska Hasselblad. Svenska kameratillverkaren. De grundades faktiskt 1841. Mm. Får man reda på om man snabbgooglar? Ja. Mm. Inte för att det har med saken att göra. Ska vi kanske gå vidare istället? Ja, kanske det. Ja. Eller vi kanske ska göra en podd om årtal helt plötsligt. Ja, det skulle vi kunna göra. Det skulle inte bli så jäkla roligt, men. Nej, jag kan slänga 1987 kan jag slänga ut mig då. Bara så där, så får man tolka det hur man vill. Men sen finns det ju en till gammal kameratillverkare. Kanske inte så gammal. Men jag tänkte, tar man ändå upp kameror måste man ta upp de bra kamerorna. Och vi har ju Leica också. Ja, ja, just det. Ja. Och de producerade ju sina kameror 1925. Man kan ha väldigt roligt med Google. Google och Wikipedia, ja, är väldigt roliga. Man kan fastna där. Alltså, Wikipedia och YouTube är ju två sådana grejer som jag har lätt att loopa fast i, helt enkelt. Mm. Och med det menar jag att, alltså, från den ena till den andra helt plötsligt så har man suttit ett par timmar på exempelvis Wikipedia, ja, och läst om helt egentligen ganska onödiga saker. Bara det att man råkar komma vidare från den ena artikeln till den andra. Ja. Så att, ja. Men har ni tänkt på vad farligt det är med Wikipedia egentligen? För att alla kollar på Wikipedia. Jag menar, går du till doktorn idag så tar ju inte han fram en tjock bok och bläddrar i, utan han kollar ju på Wikipedia han med. Och tänk om Wikipedia bara skulle försvinna en dag. Alltså, det skulle ju inte finnas någon som kunde någonting. Nej, men det är ju skrämmande, för jag menar, trots allt när man går till en doktor, de kan ju mycket och plugga mycket, men de dubbelkollar ju lite med Wikipedia och mycket sånt där. Det skulle ju bli katastrof i världen. Är du säker på att de inte använder FASS? Ja, jag. För jag har sett min doktor kört Wikipedia. Okej, jag skulle rekommendera dig att byta doktor. Nej, det var inte min doktor, det var en vikarie som var för jättelänge sedan. Min doktor jag har nu har faktiskt aldrig kollat på Wikipedia, men jag är inte sjuk så ofta så att... Nej, men du skrämmande. Har man en doktor som går efter Wikipedia, tror jag att då ska man nog byta doktor. Ja. Mm. Har vi fått någon lyssnarrespons den här veckan? Ja, det har vi faktiskt, men inte direkt någonting. Och vi har fått respons på gamla avsnitt har vi fått. Så att ingenting. Vi skulle vi kunna nämna det kanske, eller inte? Vad tycker ja, du, Daniel? Nu har du ju börjat prata om det, då måste vi ju berätta. Ja, okej då. Då ska jag plocka fram här och se om jag kan hitta det här någonstans. Det var, ska vi se. Ja, då har jag ju... sjung en sång så ska jag ta fram det så länge. Lalalala, sjunga. Bara för att jag har sagt att jag... Min fru gärna ber mig sjunga om hon vill ha roligt. Ja, precis. Ja. Då har jag fått en i... Nej, det var inget bra. vi fick krossigt ljud, tyckte en person att det var. Men personen i fråga lämnade faktiskt en bättre recension på Google Plus. Jaha. Ja. Mm-hmm. Men sen var det väl ljudet gällde väl ett gammalt avsnitt då? Det gällde ett gammalt avsnitt, ja. Det var innan vi köpte de här underbara mikrofonerna. Precis. Jo, så här är det. Kim Nilsson har kommenterat på Google Plus. Han har då kommenterat, vad har han kommenterat för avsnitt? Ska vi se. Det är 24 avsnittet. Han börjar med att be om ursäkt för att han inte började lyssna för länge sedan, utan håller på att lyssna i kapp helt enkelt. Och det första är då att Linux-kärnan 4.1 har kommit till End of Life. Så då inför Ubuntu nästa version, LTS-version. Ja, just det stämmer det. Han kommenterar då att det blir en LTS-version av 4.12 är det väl som är som kommer bli LTS-versionen utav Linux-kärnan. Om man inte missvinner varje. Sen har han då kommenterat säkerhet. Vi pratade om uBlock Origin. Vi pratade om Ghostry. Vi pratade om att dölja sig. Eller att inte... avslöja för mycket på nätet gjorde vi det avsnittet. Och då skriver han så här: kör själv med no script på Firefox. Men nöjt mig med uBlock Origin i Chrome. Dock aktiverar jag alltid Don Pollacks lista och eller lägger till och uppdaterar hans hostfil. Blev lite nyfiken på Ghostry. Får se vad den kan tillföra. Undrar om den samarbetar med NoScript och uBlock Origin. Någon som har någon erfarenhet. Ja, kan jag säga med en gång. Jag har kört både uBlock Origin och Ghostry i Firefox. Jag tyckte i och sig uBlock är bättre. Den tar inte upp så mycket plats. Och den finns även till Firefox i Android, så istället för att köra en standalone-app som Ghostry är i Android, så valde jag att installera tillägget uBlock i både datorn och på Android. Så att, men ja, de går att köra ihop, det gör de. Det var väl det om veckans lyssnarrespons. Ja, precis. Ja, då får vi gå över till veckans ämne då. Och det handlar om regeringskrisen. Och vi kommer väl fokusera på IT-säkerheten där, ingen politik. Nej, vi försöker väl vara en religiös och politisk obunden podd. Ja. Så att vi ska som sagt göra det här ur en IT-aspekten helt enkelt. Ja. Någon som har lust att kanske köra en liten kort resumé om vad det är vi egentligen pratar om? Jag vet att du, Freja, du har läst på precis nu, så att ja, du har ju det färska minne. Snabbt. Jo, men det tycker jag du kör en resumé. Jo, det är ju så att Transportstyrelsen har outsourcat deras IT-drift då, till de fysiska servrarna stod faktiskt kvar i Sverige. Men de som arbetar med en VPN-länk från var det Tjeckien eller Serbien? Det minns jag inte nu. Men, ja, jag kommer inte ihåg det. Och då har de haft tillgång då, jag tror det var fyra av dem hade fått tillgång till administratörtillgång då. Så de har ju kunnat se allting som de egentligen inte ska kunna ta tillåtelse till i det här fallet då. Och den tillåtelse man ska ha då, det är ju det som Säpo kallar säkerhetsklass 1. För då får man ha tillgång till den här sekretessbelagda informationen då. Men det hade inte de här som arbetade på de här databaserna och de här systemen då. Och om jag läste rätt så berodde det på att för att få säkerhetsklass 1 så måste du vara svensk medborgare. Och det är ju lite svårt att få om man bor i utlandet då. Däremot kunde de göra undantag. Men detta skulle vara för komplicerat för en hel avdelning om jag förstod det rätt. Mm. Så ja, krisen kom ju nu då när de har upptäckt att detta faktiskt har hänt, att de har haft tillgång till de här systemen. Och jag tror det pågår en utredning om någonting faktiskt har läckt, alltså om de har kunnat se om några databaser har kommit åt som inte ska, som ingen ska ha behörighet till egentligen då. Men den undersökningen är nog inte klar än. Nej, den pågår väl för fullt som sagt. Så det hela handlar egentligen om att Transportstyrelsen har brutit mot svensk lag genom att ge obehöriga tillträde till hemlig och känslig information. Ja. Mm. Ja. Och outsourcat lite tjänster också hade de ju gjort. Ja, precis. Mm. Sånt som egentligen inte heller skulle ligga i obehöriga händer. Mm. Och nu det senaste är väl att de har ju diskuterat om att ta tillbaka allt det här och liksom göra om strukturen och inte outsourca någonting. Och givetvis meningen efter så säger de att det kommer kosta mycket pengar. Ja, och det är väl klart, för att det är ju det de vill undvika hela tiden, att att de ska betala. Alltså den svenska regeringen vill ju inte betala, eller ja, svenskar överlag vill ju inte betala för sig, utan det ska helst vara gratis. Jo, men alla vi svenskar som knegar och får lön varje månad vet ju det, att kvalitet, det lönar sig i längden. Ja, precis. Jag menar, allting som heter statligt, det kostar ju pengar. Det är ju nog fruktansvärt. Ja. Alltså, jag har ju inga problem med att de outsourcade själva driften. Men just det, att de outsourcade det till ett företag som jobbar med det från annat land. Det är ju egentligen där. Egentligen så ska det, tycker jag personligen då, att det här ska vara ett in-house-projekt helt och hållet. Det ska ju helt och hållet skötas av egen personal. Mm. Men om man nu ska outsourca det, så ska det vara klart och tydligt att det får bara ske till ett företag som agerar endast i Sverige. Ja, för annars är det ju inte statligt längre. Nej, precis. Men nu har du, om man ska gå in lite på den politiska delen utan att vara politisk, så är det ju så att de har ju alliansen gick ju ut nu i veckan och gav tre ministrar skulden för det här. Det var ju inrikesministern, försvarsministern och vad var hon, kommunikationsminister? Ja, eller infrastrukturminister kanske det var. Infrastrukturminister var det, ja. Men då är ju frågan också där. Ska det vara så lätt att bara ge någon skulden och låta dem avgå? Som, skulle det, alltså är det inte ett större brott än att brott än att bara bli avskedad? Men sen tycker jag det som så här också att det är ju faktiskt inte så lätt att avskeda någon. Däremot borde man ju kunna vända på det och säga som så här, ska det inte vara lättare och liksom, alltså de måste ju läsa igenom det de sätter en kråka på. Och det verkar de ju inte ha gjort. Eller så skiter de i det för att de vill vända papper och tjäna pengar. Man måste ju fortfarande ha viljan att jobba och göra rätt. Och det verkar ju inte de ha haft, för då hade de ju inte setat i den här skiten. Nej, det här, just det här beslutet om att göra de här avstegen från lagen. Den personen som tog beslut om detta gjorde ju det för att kunna få projektet genomfört då. Det handlar om den sekretessbelagda informationen då. Och då förutom att den här personen hade gjort avsteg från lagen så hade det här beslutet hade också sekretessbelagt, så det blivit ännu svårare att verkligen se vad som hade hänt för andra då. Så det är lite som att man måste bryta mot några lagar, men man sekretessmarkerar att man har brutit mot några lagar. Alltså, det är ju, då kan ju bara de få personer som verkligen har högre ansvar då att se detta. Mm. Ja. Apropå den aspekten också, när vi går till det är ju generaldirektören för, eller för detta generaldirektören för då Transportstyrelsen som vi pratar om. Vad hette hon nu då? Nu har jag glömt av det. Hon har inte uppskrivit det heller. Ja, du tänker på Ågren. Ja, just det. Ja, Maria Ågren. Maria Ågren, just det. Hon har ju än så länge, jag vet inte om det kommer att komma någon vidare rättegång mot det, men än så länge så har hon ju endast blivit avskedad och fått böter på 70 000 kronor för att hon har brutit mot lagen, mot Sveriges säkerhetslag till och med. Vad tycker ni om den biten? Freja? Ja, hon ska såklart få böter för det tycker jag, för hon har gjort fel där. Sen kan jag ju tro att det har varit någon slags... De har inte liksom förstått allvaret riktigt. De har liksom förstått att det är personuppgiftslagen som täcker några uppgifter här och sen så är det sekretesslagen. Och sen har de inte, jag tror inte de har haft förståelse vilken information som också fanns i den här sekretessbelagda informationen då. Jag hade en lista på det faktiskt. Jag skulle nog kunna vända det där och säga att de inte hade tillräckligt med kompetens. Ja, jo, det är ju faktiskt det. Jo, faktiskt. Men alla de som har blivit avsatta nu är ju socialdemokrater, eller hur? Ja, det är de väl. Ja, alltså jag vet ju inte vad Maria Ågren är för någon, men hon, Anna Johansson, är ju socialdemokrat, va? Och sen den här inrikesministern Anders, han är ju också socialdemokrat. Ja. Så det skulle inte förvåna mig om socialdemokraterna försöker hitta någon moderat eller något annat som har gjort något fel då. Jo, men det här gjorde väl Socialdemokraterna, gjorde väl någon anmälan på våran förra regering, för att det är de som har inlett själva enligt dem. Vad jag förstår, nu ska jag inte säga att det är så, jag är inte helt hundra på det här, men det var, tror det var det jag läste om i alla fall, att de initierade själva den outsourcingen från början, när det var Alliansen som satt förra regeringsskiftet. Ja, det stämmer, det var de som... bestämde att de skulle spara in pengar där. Jag tror det handlar om 200... Mm. Var det 200 miljoner? Ja, det var något sånt. Det var en stor summa. De skulle spara på att outsourca vissa myndigheters IT-drift då. Men det är lite det som är vitsen med val var fjärde år också, att man får ju ta över jobb. Man får ju ta över alla fina kakbitar, men man får ju även ta över de torra kanterna också. Och då får man ju se till att göra det rätt och riktigt och inte skylla ifrån sig. Ja, det jag känner nu då, det är ju så att hur lätt, jag tycker de har tagit så väldigt lätt på det här, hela den här läckan egentligen, att ja, det är lite information som har läckt ut innan de kom till insikt att det faktiskt var både hemlig och väldigt känslig information som har läckt ut. Att i huvud taget sitter personer i den positionen för att kunna ta dessa besluten och inte har förståelse för vad för information som kan komma ut. För någonstans så måste ju ändå det finnas ett litet personligt ansvar, kanske inte ansvar, men tänkande i alla fall, att om jag lägger det här, kan det då komma ut? Kan det komma ut till så att någon annan får reda på det? Bör det här komma ut så att någon annan kan ta del av det? Alltså där någonstans borde man ju liksom börja tänkandet att nej, den här informationen ska vi nog inte lägga ut på extern drift överhuvudtaget. Alltså någon det borde ju ha suttit en person på den här posten som vet vad det handlar om. Det är väl egentligen där det stora problemet är. När en regering eller minister utser andra ministrar eller generaldirektörer i det här fallet också. Jag tror, alltså, hur vet de att de har kompetensen för sitt jobb? Är ni med? Ja, ja, ja. Ja, de verkar inte ha så mycket kännedom om IT liksom. Men det var ju lite det vi pratade om förra gången också. Jag sa det, men herregud, sett någon som är bra på IT och gör det där istället för politiker. Jag menar, du bara kolla på, vad hette hon? Ines Husman var det väl som sa att internet är bara en fluga. Ja, kommer inte ofalla hon. Ja, precis. Ja, precis. Och det var väl kanske uppskattningsvis 20 år sedan eller något sånt, va? Ja, det är väl lite längre tror jag till och med. Men ja, jag förstår poängen. Ja, precis. Och jag menar, om man då tänker på det som de har kommit fram till nu, att den här läckan då, vad är det mer som finns där under som vi inte har fått veta? Och hur många till ministrar sitter och skakar på sin kammare och hoppas att de inte gräver vidare och hittar något mer? Mm, ja, precis. För jag menar, är det någon som kommer med en bright idé och säger så här ska vi spara pengar, oj vad bra det kommer bli. Och då är det ju flera andra som hoppar på. Men vem vet, landsting, sjukvård, banksaker, allting kan de ju outsourca för att tjäna pengar. Ja, och inte då ta den IT-säkerhetsaspekten i fråga, för att de ser ju bara det här pengasparandet. Ja. Så att, ja. Ja, det är en soppa. Det är det verkligen. Ingen soppa jag skulle vilja äta av i alla fall. Nej, då är vi faktiskt två. Ja, jag käkar hamburgare istället. Det är mycket godare. Ja, det är det. Absolut. Oh. Skulle du vilja vara politiker? Jag kan ta deras lön. Ja, precis. Ja. Eller i och för sig, räcker det med att skylla ifrån sig att det var han där borta? Så ja, varför inte? Ja. Kan jag väl? Jag kan skylla på andra, det är jag ganska bra på. Eller kanske inte så det funkar. Ska vi gräva lite och kolla vad du har sagt om oss då? Det var inte jag. Nej, precis. Nej, du är inte så högavlönad än, så att... Nej, precis. Så att... ingen... nej. Ja, nej, ingen politisk karriär för min del. Men det måste ju finnas någon som vill bli politiker och tänka att nu jäklar ska vi vända det här skeppet rätt. Du kanske vill det? Ja, fast jag hade ju sagt att då hade jag ju velat ta över det som IT-snubbe istället. Ja, förra gången så bad jag ju faktiskt Löfven att han kunde kontakta mig så att de kunde få ett utrymme på min Nextcloud, men än så länge så har han ju faktiskt inte gjort det. Nej. Så att jag tänkte vi kunde hjälpa dem i alla fall. Ja, men det ville de inte ha. Nej. Jag hade en liten lös siffra på att det rörde sig om 1500 servrar tror jag det var. Har du plats för det? Jag har en terabyte, räcker det? Nej, det var... På min Raspberry Pi? Nej, men det var mycket... Transportstyrelsen har ju det här med... vad heter det? Du vet med kamerorna. Du tänker på när man, tullen? Nej, inte de. Kamerorna... Som man betalar trängselskatten, tänker jag på. Ja, precis. Ja, de driftade. Ja, just det. Så det är nog till största del de servrarna. Men de kan vi ju lägga ner. De behövs ju inte. De får man gärna lägga ner. Ja, det ja. Och det säger ni för att ni har det i er stad, ja, eller jag hur? Jag har faktiskt inte bil, så jag kanske... Men Ja, och jag ska vara ärlig, jag berörs inte när jag åker till och från jobbet heller, så att jag får inte så stora fakturor på den heller, men nej. 18 kronor kan man få en faktura på ibland, det händer ju. De har kört mycket genom tullarna. Hur är det med trängselavgift och lastbilar och sånt? Får de betala trängselavgift eller har de något speciellt avtal? De betalar precis som alla andra. Det är ju så att det är ju samma avgift för alla, och nu är inte, vet inte om det här är exakt siffra, men jag tror du har en max summa per dag som är på runt 360 kronor per fordon. Och om man ska då räkna då, som mitt företag som jag jobbar för, vi har 20 fordon ungefär. Om inte, vi har nog ännu fler nu. Som varje dag kör igenom dessa tullarna. Visserligen, om det nu är då 360 eller 560 kronor om dagen för 20 bilar. 7000 spänn det. Det är ju då, nu vet jag inte, helgerna är det väl fritt att åka igenom tror jag. Men vi kör ju som sagt varje dag, året runt, dygnet runt. Så att, ja, det blir en liten slant. Ja, det blir det. Mm. Men det behövs ju. De behöver ju täppa till hål nu. För köra lite. Tänker... Jo, de behöver lite mer pengar för att ta bort outsourcingen och ha det hemma i landet. Så nu får du köra mer genom tullarna. Ja, jag ska köra extra mycket denna vecka. kör fram och tillbaka några gånger. Ja, så fort jag kört igenom ska jag bara nita, lägga i backen och så köra igenom en gång till. Och så sitter du och röker lite i lastbilen också, så får de in lite tobaksskatt. Ja, och sprit. Får inte förglömma sprit. Jag ska dricka sprit. Eller ja, det behöver jag inte. Jag har druckit så mycket öl den här semestern så att det är fastigen, så här mycket öl har jag inte druckit på. Jag vet inte hur länge. Hoppas du inte gör det i lastbilen i alla fall. Dricker du öl? Ja, bakom ratten. Nej, jag har inte för vana för att göra det. Men vem vet, man kanske ska börja. Bara för sakens skull. Jag menar, det finns ju andra chaufförer som gör det här, har jag hört. Ja. Oftast så kommer de från en båt. Usch, ja. Ja. Det finns mycket att prata om politik, märker jag. Ja, och vi skulle inte göra det. Så att, men har vi så mycket mer att prata om? Jag läser lite här att jag läser i det här förundersökningsdokumentet här, eller vad det nu var jag plockar fram. Och här står det då, de har beskrivit vad konsekvensen är utan att göra dessa avsteg då, vad det hade lett till. Och sammanfattningsvis så handlar det om pengar. Att de beskriver att då skulle Säpo behöva göra säkerhetsprövningar av personalen, och det kommer dra ut på tiden och det måste vara klart innan årsskiftet och så detta kommer att kosta mycket för Transportstyrelsen. Det är den undanförklaringen de verkar ha då. Att det kostar för mycket. Och det är lite dumt. Det är väldigt dumt. Men sådana där tester gör man ju på många ställen. Ja, men just den här personalen var ju inte ens i Sverige. Och då är det lite, då är det lite jobbigare. För då måste de också ha lite utbildning där. Hur det funkar. När det är sekretessbelagt material och så. Vilken soppa. Jaja. Ja. Ja. Den får vi väl återkomma till när det här är över, tror jag, eller? Ja. Ska vi lägga det här åt sidan och prata lite appar, kanske? Ja, det tycker jag. Ja. Veckans app. Veckan! Nej, nu ska vi vara lite allvarliga. Nu ska vi vara lite allvarliga, som vi inte har varit här redan då. Veckans app den här gången är en Android-app. Vi har ju tidigare pratat om Etherpad som vi numera använder som vårat vad ska vi kalla det? Det är våran editor of choice när det gäller manus. Det är alltså ett alternativ till ett enklare alternativ till exempelvis Google Docs. Det är ingen fullfjädrad ordbehandlare på det sättet som exempelvis Google Docs eller exempelvis LibreOffice är. Den är något enklare. Den har ju då stöd för Markdown bland annat som vi skriver i. Och den är då en webbaserad, ska vi se om jag säger det här rätt, den är väl en nu försvann det. Vad är den gjord av, tänkte jag säga? Vad är den kodad i? Etherpad. Ja. Det är Node.js. Var det inte Nod? Ja. Kom det fram. Nod, ja. Är den väl... Vad heter det inte? Node.js? Så... Eller jag kanske säger fel. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. I vilket fall som helst så körs den ju då på en server för förslagsvis, för man kan även köra lokalt på sin egen dator, men man öppnar den i en webbläsare. Nu har jag hittat en liten app som löser det här för dig på en Android-tablett eller en Android-telefon. Appen heter Padland och är då en open source-app och finns då på F-Droid eller i Google Play. Och i den så kan du då lista dina servrar där du har dina Etherpads och du kan ju då redigera dina dokument precis som om det vore vilket dokument som helst. Det är mer som en, det blir ju då mer en textredigerare än en webbläsare helt enkelt. Så att det är veckans app Padland. Du hade installerat den, Daniel, precis. Har du hunnit testa något ännu? Ja, jag kom inte riktigt överens med den, för det var en sida som inte ville visa sig. Men jag kan ju säga som så att själva upplägget tycker jag om, just med själva Etherpad. Det är liksom, ja. Det är så basic så att jag tror inte ens man kan ändra färg på texten, va? Nej, du kan väl bara göra den fet understruken, genomstruken och lutande, eller vad det nu heter, på finare språk. Jag skulle faktiskt vilja kunna ändra färg på texten, men annars är den super basic. Och sen har man ju någonting som jag tycker alla editorer borde ha, en radräknare på vänstersidan. Ja, det är ju som Etherpad att nu får du gärna hoppa in och rätta mig om jag fel är det. Det finns massa tillägg som man kan lägga till den som bland annat Markdown och jag tror det här radräknaren tror jag är ett tillägg. Ja, jag har lagt till några tillägg. Jag är inte hundra på vad som är ett tillägg i våran version. Nej. Ja, inte jag heller. Men som sagt, det går ju sen om det går ända färg. Det får vi kolla. För så fall så är det ju Om det finns ett sånt tillägg så är det, menar du att den är perfekt för dig? Ja, och jag satt och googlade lite snabbt här och det finns faktiskt tillägg. Jag ser och kollar lite på bilder och det går faktiskt att lägga till tabeller och lite färg och sånt där. Ja, så det är jag. Men det är ju så här jag vill att ett program ska vara upplagt. Man får liksom basic, här kan du skriva text. Och sen ska du ju kunna lägga till det med tillägg, till exempel att ja, jag vill kunna ändra färg. Jag vill ju inte ha hela den här kontorssviten kastad i nacken så att det, pannan drar emot väggen och säger att det här ska du ha och installera, utan så här skulle de göra med många andra. Det är ju så här de skulle ha gjort med Skype till exempel, eller Ring eller någonting. Man gör en klient och sen lägger man till plugin som man vill helt enkelt. Håller faktiskt med dig. Mm. Det är ju därför exempelvis, jag kör ju inte LibreOffice på min dator eller på mina datorer. Jag har ju försökt att slimma ner det lite. Jag kör ju exempelvis bara, om jag är nu tvungen att ha ett Office-paket så öppna Office-dokument så har jag ju Abbey Word installerat istället. Ja, jag kör ju inte Googles Office-suite. Jag är ju lite äldre än dig, så att jag gillar ju det här med riktiga appar, vet du. Riktiga applikationer, program som man öppnar. Ja, jo, jag har förstått det. Jag kör ju till och med e-post applikation. Det gör ju inte du kör ju webbläsaren. Ja. Men som OS, då ska du minsann vara i framkant. Ja. Sen att det är applikationer, det är en sak, men det ska ligga i framkant, det ska vara nytt och fräscht hela tiden, det håller jag med om. Mm. Så ska det vara. Men som sagt, den här appen igen då? Ja, den var precis den. Ja, precis, den funkar ju faktiskt riktigt smidigt. Ja, det är ju liksom, den tar ju inte upp så mycket på skärmen, det är ju text och du editerar. Ja, du har en liten verktyg. Då ska vi se, ska jag titta ordentligt här nu när jag öppnar den på min lilla padda här. Så öppnar jag den. Och då har jag, i stort sett så har jag två stycken verktygsfält kan man väl säga då. Jag har ett verktygsfält högst upp där jag kan lägga in fettext och så vidare, det jag sa tidigare. Lägga in lite tabeller och så vidare. Sen har jag någon verktygsfält längre ner där det finns lite inställningar. Och eftersom att vi då är uppkopplade till samma Etherpad just nu, så står det hur många som är uppkopplade till våran Etherpad just nu. Du har någon tidskapsel kan man väl kalla det, så du kan gå tillbaka till tidigare versioner men av dokumentet då. Men det här är ju saker som finns i själva Etherpad, så att det är ju ingenting specifikt för appen. Nej. Appen i sig är ju som sagt var väldigt basic den också. Du kan lägga till dina servrar, vad du har för något. Det finns en del servrar att välja på om man då exempelvis vad heter det? Kollaborerar med vad har vi? Mozilla, för de använder ju Etherpad bland annat. Så att några sådana finns ju redan inlagda i förväg. Vad det finns det? Du har, ja, att du kan autospara dokument. Du kan lägga in ett standardnamn. Du kan lägga in en standardfärg. Alltså det är väldigt basic i själva appen också. Så att det är inte mycket man kan göra. Förutom då editera dokumentet precis som man ska göra. Mm. Ja. Det var tydligen det. Ja, det var det. Ja. Vem ska få den stora äran idag då, om ingen har något annat? Ja, jag tar den, ja. Ja, du är bra. Du. Yes. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker.